لسل گئی سرا چی پورتا ور نسل و غر زدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زدا لسل گئی سرا چی پورتا ور نسل و غر زدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زدا زما خپل د ماشوم توب او یتیم توب سختې په زړه شوې زما خپل د ماشوم توب او یتیم توب سختې په زړه شوې د ماشوم کاغلې پلار چی په ډګر و غور زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ور نسل و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا جادوگر او پانو گری دی جوندی جوندی تیر کلی جادوگر او پاڑو گری دی جوندی جوندی تیر کلی لوی خامار دی دغازیانو پسنگر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ورن سر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا چی خبر شو ما چی نارغون دی زلمیان بمبار مات کلید چی خبر شو ما چی نارغون دی زلمیان بمبار مات کلید لکتا کچی راولوی دا او غر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ورن سر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا خوب می لید لخن داشین وم پکالو کی می زینب خوب می لید لخن داشین وم پکالو کی می زینب دشی کس کندی تا گوڑ مات یرغل گر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ورن سر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا دزلگی دنیا می درستا پری آباد دا الہاما دزلگی دنیا می درستا پری آباد دا الہاما دای دی نکلی چی با اورم سنی ور و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ورن سر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا لسل گئی سرا چی پورتا ورن سر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و غر زیدا زما پستر گو تو رش پسوا ماویل مر و